Młodych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Piątek, 26 dzień kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrkowiak. Kolejne korzystne orzeczenie dla frankowiczów. Po ich stronie stanęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. O priorytetach dyplomacji i poprzednikach mówił w godzinnym expose szef MSZ Radosław Sikorski. Bomby lotnicze w Białej Podlaskiej będą usuwać saperzy. Za 2 godziny ewakuacja 150 rodzin. Ważna i dobra wiadomość dla frankowiczów. Sąd Najwyższy uznał, że kursów walut nie można zastąpić średnim kursem franka w NBP oraz, że po usunięciu klauzul zakazanych umowy frankowe są nieważne. Izba Cywilna odniosła się do pytań skierowanych w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Frankowicze mogą spodziewać się szybszych decyzji sądów. Mecenas Karolina Pilawska podkreśla, że orzeczenie jest bardzo korzystne dla środowiska frankowego. Usłyszeliśmy, że nie można kursów banków zastąpić kursem średnim NBP, że te umowy są de facto nieważne, bo po usunięciu czy to klauzul indeksacyjnych, czy denominacyjnych, umowy nie wiążą, czyli należy je uznać za nieważne. Mecenas Pilawska dodała, że w wielu przypadkach roszczenia banków wobec frankowiczów mogą się okazać przedawnione. Izba Cywilna Sądu odniosła się też do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusza Szczęśniaka, wyjaśnienie tych wątpliwości uprości teraz postępowania sądowe w sprawach frankowych. Na pewno mniej wątpliwości dla sędziów, jak również myślę, że doprowadzi do tego, że banki będą wiedziały, że już pewnych opcji nie mogą stosować w polskim sądzie. Reprezentanci frankowiczów mają nadzieję, że uchwała Sądu Najwyższego sprawi, iż sędziowie będą chętniej i szybciej orzekali na korzyść osób, które brały kredyty w frankach szwajcarskich. Jan Oleński, Polskie Radio. O konieczności współpracy z opozycją w związku z trudną sytuacją na wschodzie mówił minister Radosław Sikorski. Szef dyplomacji wygłosił w Sejmie trwające ponad godzinę expose. Za priorytety polskiej polityki zagranicznej w tym roku uznał bezpieczeństwo, silną Polskę w silnej Unii oraz odbudowę profesjonalnej służby dyplomatycznej. Skrytykował politykę zagraniczną poprzedników. Zepchnięcie Polski na margines najważniejszych debat, tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami. Afera wizowa, czyli de facto niekontrolowany napływ migrantów na teren Polski, demontaż Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako centrum kreującego politykę zagraniczną oraz pogorszenie wizerunku Polski. Expose wysłuchał w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że jest rozczarowany wystąpieniem szefa MSZ i stwierdził, że było ono pełne kłamstw. Po pierwszych słowach mówiących o tym, że zasadnicze cele w tej polityce są w tej chwili realizowane wspólnie i jak bardzo to jest ważne, z czym ja się zgadzam, nastąpił atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd. W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny, w którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji, po prostu zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków. U mnie osobiście te słowa ministra wzbudziły po prostu zwykły niesmak. Szef MSZ-u przekazał prezydentowi dokument z uzasadnieniem proponowanych zmian kadrowych w dyplomacji. Dodał, że wbrew słowom Andrzeja Dudy nie ma planów wymiany 100 ambasadorów. Wyzwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska, był poświęcony wykład, który wygłosił na paryskim Uniwersytecie Sorbona prezydent Francji. Emmanuel Macron powiedział, że Unia wzmocniła w ostatnich latach swoją jedność i suwerenność, reagując na takie kryzysy jak Brexit, pandemia i wojna na Ukrainie. Stwierdził jednak, że wysiłki te są niewystarczające i że Europa może nie sprostać nowym wyzwaniom. Musimy być świadomi tego, że nasza Europa jest dziś śmiertelna, może umrzeć i zależy to wyłącznie od naszych wyborów, których należy dokonać teraz. Prezydent Francji stwierdził, że jednym z głównych wyzwań dla Europy jest bezpieczeństwo i ochrona granic. Afera zegarkowa w resorcie obrony. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk powiedział, że za czasów PiS w ministerstwie istniał proceder wręczania drogich prezentów urzędnikom. Prezenty, które miały trafiać do przedstawicieli zagranicznych delegacji, otrzymywali urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej. Między innymi Agnieszka Glapiak, która dostała drogi zegarek. Wybrała go sobie w listopadzie. Wymyślono pewien proceder, który miał właśnie polegać na tym, żeby przedmioty, które miały trafić w ręce najważniejszych ministrów obrony narodowej państw NATO albo państw, którymi współpracujemy, żeby te przedmioty nie trafiały docelowo do tych ludzi, tylko trafiały do kieszeni poszczególnych urzędników państwowych. Zegarek ostatecznie został zwrócony. Sprawę bada prokuratura. Za 2 godziny będzie wznowiona ewakuacja mieszkańców z rejonu ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Saperzy mają kontynuować usuwanie bomb lotniczych znalezionych podczas prac ziemnych. Ewakuacja obejmie 150 rodzin, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Gabriela Kuc-Stefaniuk. Zapewniamy ludności bezpieczne schronienie. To miejsce tymczasowego pobytu zostało wyznaczone w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Leszczynowej. Bardzo prosimy mieszkańców, by wychodząc z domów, pozamykali okna i drzwi, wzięli ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, dokumenty tożsamości, niezbędne leki. Saperzy wydobyli do tej pory 8 bomb, pozostałe 4 niewybuchy zostaną zabrane dzisiaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiosna się nie spieszy z powrotem, ale dziś w końcu pozytywne zmiany, bo choć wystąpią przelotne opady deszczu, a zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, to po chłodnym poranku już w ciągu dnia termometry w zasadzie w całym kraju pokażą wartości dwucyfrowe. Od 12 stopni na północy przez około 14 w centrum do nawet 17 stopni Celsjusza na południu. Wyjątkiem okolice Zakopanego, tam poniżej 10 w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr na ogół będzie słaby, południowy i południowo-zachodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Po raz piąty w tym tygodniu, a to chyba daje pozytywne wnioski, po raz piąty w tym tygodniu Dzień Dobry mówi zespół audycji porannej. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Jesteśmy z Państwem do 9:00 i oczywiście zapraszamy do udziału, zapraszamy do współtworzenia audycji. Jest taki plan, żebym wziął się w końcu za skrzynkę mailową i od poniedziałku także tą drogą zbierał od Państwa komentarze do tematów poruszanych o poranku, ale dziś zostajemy jeszcze przy tradycyjnych telefonach. 2 2 i 7 3 to numer do Państwa dyspozycji. Co w programie? O tym za chwilę. O muzyczne powitanie zadba duet Empire of the Sun, Walking on a Dream w Trójce. Na dzień dobry. Searching for the thrill of it all. Ta informacja wydaje się zwykłą formalnością, ale po dokładnym przyjrzeniu się daje do myślenia. Jaka informacja? Mamy już 117 dzień 2024 roku, czyli czas pędzi. A szczególnie gna w tych dniach na zegarach maturzystów, no bo tak, długi weekend majowy przeleci ekspresem, a zaraz ruszy tegoroczny egzamin dojrzałości. Nie żebym straszył. Oczywiście życzymy połamania długopisów, a w porannej audycji w Trójce powiemy dziś o tym, co po maturze. Studia chyba straciły na wartości od 40 lat. Teraz to każdy ma wykształcenie wyższe, więc studia nie są czymś, co wrzuca od razu człowieka do elity. Rzadko kto ma na tyle odwagi i na tyle siły perswazyjnej, żeby przekonać do tego rodziców, żeby po maturze na studia nie pójść. Czy droga akademicka jest z tego powodu nieunikniona? Więcej na ten temat po 7.30. Po 8.30, a więc po rozmowie politycznej Renaty Grochal, przyjrzymy się wyjątkowej inicjatywie i jednocześnie wyjątkowej wyprawie maluchów, której podstawowym zadaniem jest pomoc dzieciom ofiarom wypadków drogowych. A na kanwie rozdanych ostatnio węży, a więc tak zwanych polskich złotych malin, poszukamy dziś najgorszych filmów i także poszukamy sensu w ich oglądaniu. No z takich gorszych to myślę, że coś typu 365 dni. Wszystkie filmy typu gore, jakieś takie krwawe snuff filmy, tego typu rzeczy. No w końcu czasem mówi się tak zły, że aż dobry. O tym w okolicach siódmej według planu, a zaczniemy od prawno-technologicznej ofensywy włoskiego rządu. Chce on karać za wyrządzanie szkód wizerunkowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No to jest poważna sprawa. Z obecnymi narzędziami, tak na dobrą sprawę, możemy sobie w minutę stworzyć jakikolwiek filmik przedstawiający jakiegokolwiek polityka i w bezprecedensowym roku, jakim jest 2024, gdzie ponad 2 miliardy osób idzie do urn, to jest bardzo niebezpieczne zdarzenie. Brzmi poważnie, szczegóły za chwilę. Taki jest pomysł na tę poranną audycję. Tak zaczynamy ten piątek, 17 piątek tego roku od ciekawostka. Karaś i Rogucki gotowi, niedźwiedzie polarne gotowe, to gramy. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. But no. Im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym więcej obaw o to, że może dojść do prób zakłócenia kampanii przedwyborczej dezinformacją tworzoną za pomocą narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Ona także w ten sposób wkracza do naszych żyć. Coraz głośniej mówi się o konieczności uregulowania tej bardzo szybko rozwijającej się technologii. Daleko idącą ustawę przewidującą na przykład kary więzienia za tworzenie tak zwanych deepfake'ów chcą przyjąć Włochy. Ale regulacje pojawiają się też na poziomie całej Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach opowie Michał Strzałkowski. Projekt włoskiej ustawy przewiduje karę od roku do nawet 5 lat więzienia za wywołanie szkód wizerunkowych przy użyciu narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Chodzi o fałszywe nagrania wideo lub dźwiękowe czy spreparowane zdjęcia, które przedstawiają kogoś w kompromitujący sposób. Nie będzie więc mowy tylko o prywatnych pozwach o zniesławienie, ale także o ściganym z mocy prawa przestępstwie, wyjaśnił włoski minister sprawiedliwości Carlo Nordio. Ścigane i karane będzie tworzenie i rozpowszechnianie bez zgody danej osoby jej zmienionego przy użyciu sztucznej inteligencji wizerunku. Sąd będzie oceniał, czy doszło do wywołania szkody, jeśli tak, to do jak poważnej i na tej podstawie wymierzana będzie kara. Obecnie osoby, których wizerunek zmieniono w celu ich ośmieszenia, muszą dochodzić sprawiedliwości same, wnosząc pozwy do sądów cywilnych. Niedawno na taki krok zdecydowała się nawet włoska premier Giorgia Meloni, która domaga się 100 tysięcy euro odszkodowania od dwóch mężczyzn, jacy wkleili komputerowo jej twarz w film porno, a potem opublikowali swoje dzieło w internecie. Stało się to jeszcze zanim Meloni stanęła na czele rządu, ale wyrastała już wówczas na ważną postać opozycji. Włoska premier wniosła swój pozew w zeszłym miesiącu, tłumacząc, że chce wysłać sygnał do wszystkich kobiet, które są ofiarami tego rodzaju nadużyć, aby nie bały się same wnosić oskarżenia. Ale ofiarą deepfake'u padł także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W styczniu do mieszkańców stanu New Hampshire dzwoniły automaty, które głosem łudząco podobnym do głosu Bidena apelowały, aby nie brać udziału w prawyborach. Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, natychmiast dementowała, aby było to prawdziwe nagranie głosu amerykańskiego prezydenta. Przed tegorocznymi wyborami pojawi się zapewne więcej takich połączeń nazywanych robokolami. Zapewniam jednak, że ten z New Hampshire był fałszywką. Prezydent nie nagrywał i nie będzie nagrywać żadnych apeli o to, aby rezygnować z oddania głosu. Odwrotnie, prezydent zawsze namawia, aby brać udział w prawyborach i potem w wyborach. Trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Ryzyko związane z deepfake'ami rośnie. W Stanach Zjednoczonych przyjęto w listopadzie ubiegłego roku pierwsze na świecie regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. W przypadku narzędzi do generowania treści nałożono obowiązek wyraźnego ich oznaczania, aby odbiorcy zawsze wiedzieli, że dany film czy dane zdjęcie nie są wytworem człowieka, ale inteligentnych programów komputerowych. Amerykańskie przepisy nie idą jednak tak daleko jak te, które mogą zostać przyjęte we Włoszech. Nie przewidują bowiem tak wysokich kar. Swoje regulacje przyjęła również Unia Europejska. Akt o sztucznej inteligencji także ma ułatwić odbiorcom odróżnianie prawdy od fikcji, bo nakłada obowiązki na firmy oferujące narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Unijne prawo przyjęto m.in. z myślą o czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dezinformacja tworzona za pomocą sztucznej inteligencji staje się nowym zagrożeniem dla demokracji, a tym samym dla praw człowieka, mówi Jakub Szymczak z Amnesty International Polska. Z obecnymi narzędziami, tak na dobrą sprawę, możemy sobie w minutę stworzyć jakikolwiek filmik przedstawiający jakiegokolwiek polityka i w bezprecedensowym roku, jakim jest 2024, gdzie ponad 2 miliardy osób idzie do urn, to jest bardzo niebezpieczne zdarzenie. W opublikowanym w tym tygodniu przez Amnesty International raporcie o stanie przestrzegania praw człowieka w minionym roku wskazano na trafiające w złe ręce nowe technologie, w tym media społecznościowe i sztuczną inteligencję, jako na zyskujące na znaczeniu zagrożenia dla praw człowieka i swobód obywatelskich. Przestrzegamy, trzeba uważać. Najważniejsze to weryfikować wszystkie takie informacje, filmiki, nagrania, które znajdziemy w internecie. Przypominam sobie moje wielkie zdziwienie, gdy zobaczyłem kiedyś w mediach społecznościowych Annę Lewandowską rozdającą pieniądze w transmisji na żywo i dopiero po kilku sekundach zacząłem gdzieś kojarzyć, że to może być deepfake. I tak, z tego co wiem, faktycznie było. Jeśli Państwo znają takie przykłady, to proszę się z nami podzielić i proszę też przestrzec innych. Sprawa jest poważna, jak słyszeliśmy. O tym informację przedstawiał Michał Strzałkowski, a numer do nas to oczywiście 2 2 i 7 3. autopromocja. Trwa gorąca dyskusja. Jeszcze piosenkarka, czy już fenomen? Jeszcze artystka, czy już instytucja? Jej zdeklarowanych fanów można spotkać wszędzie. W Trójce także. Dziś od 22 do północy będziemy rozmawiać o i słuchać Taylor Swift. Moimi gośćmi będą Karolina Sulej i Paweł Sajewicz. Zapraszamy wszystkich. Swifties, hejterów i niezdecydowanych. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. No, panie Marianie, ja nie widziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Michał Jędrkowiak. Stany Zjednoczone szykują się do podpisania kontraktów na broń i sprzęt dla Ukrainy. Mają być warte 6 miliardów dolarów, informuje portal Politico. Szczegóły mają zostać ogłoszone dzisiaj. W środę prezydent Joe Biden podpisał ustawę o wsparciu Ukrainy wartym ponad 60 miliardów dolarów. Sprawa ochroniarzy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, którzy jednocześnie byli zatrudnieni w żandarmerii wojskowej, jest już w prokuraturze. Zawiadomienie złożył komendant główny. Według wiceministra obrony Cezarego Tomczyka z kontroli w służbie wynika, że ochroniarze mimo etatów żandarmerii nie wykonywali pracy na jej rzecz, a jedynie chronili szefa Prawa i Sprawiedliwości. Wiejskie chaty pośród drzew. Jedyny w polskich zbiorach obraz Van Gogha można oglądać w Warszawie. Przeszedł renowację i jest wystawiony w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Został przez specjalistów zdjęty werniks pożółkły, który zabierał dużo tej pracy. Ona zyskała oddech. Oczywiście odżyły kolory, ale też bardzo duże znaczenie tutaj miała wymiana ramy. Mówi kuratorka wystawy Anna Biskupska. Dzieło trafiło do Polski, do Galerii Porczyńskich w latach 80. Pełny serwis o 7:00. Zimno znów w Jeleniej Górze, w tej chwili 3 stopnie na minusie i to nie jedyne miejsce w Polsce z mroźnym porankiem po mroźnej nocy, ale w najcieplejszym momencie dnia piątek będzie przyjemniejszy niż poprzednie dni. Od 12 stopni na północy przez około 14 w centrum do nawet 17 stopni Celsjusza na południu. Zimniej według prognozy będzie tylko w okolicach Zakopanego, tam poniżej 10. Wiatr słaby, więc nie ochłodzi nam temperatury odczuwalnej, ale miejscami możliwe opady deszczu. 28 minut do 7:00 słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. I don't.

żeby się nic nie stało do wczoraj. Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Chcemy zerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj. Chcemy zerować świat bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Chcemy zerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj. Chcemy zerować świat bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. No poznajmy się od nowa, a czemu nie? Robert Grzędowski, bardzo mi miło. Przegląd prasy. Ogórki bez folii, saszetki na cukier czy ketchup bez plastiku, rozsądniej pakowane zamówienia internetowe. O takiej wizji przyszłości czytamy na portalu Spider's Web. Parlament Europejski przyjął wyczekiwane przepisy wymierzone przeciwko opakowaniom stosowanym przez producentów żywności i napojów, ale także restauracje oraz sklepy internetowe. No znamy to przecież ze sklepów, z doświadczenia. W folie owijane są nawet pojedyncze warzywa jak ogórki i cukinie, także te z dopiskiem bio. Sklepy tłumaczą to tak. Opakowania pozwalają dłużej zachować świeżość i chronią przed uszkodzeniami choćby podczas transportu. No ale produkcja plastiku przez gospodarstwa domowe z tego powodu nie zmaleje, wręcz przeciwnie. Więc w środę Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wymierzone przeciwko plastikowym opakowaniom. Stosowanie foliowych opakowań warzyw i owoców będzie zakazane. Zniknąć mają też plastikowe jednorazowe kubki, saszetki, na przykład na przyprawy, a także miniaturowe opakowania na szampon czy żel pod prysznic. Unia Europejska chce też wyeliminować bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy, czyli te o grubości poniżej 15 mikrometrów. Co ważne, to pierwszy krok. Teraz zmiany muszą uzyskać zielone światło od Rady Unii Europejskiej, ale na efekt, tak czy owak, trzeba będzie jeszcze poczekać. Ustalono, że zakaz wejdzie w życie dopiero od stycznia 2030 roku. Ale, i to już porada spoza artykułu na Spider's Web, da się częściowo uniknąć tego plastiku samemu. Uwaga, wybieramy sobie na przykład pomidora, ogórka czy banany albo jabłka i kładziemy luzem, bez tej foliowej torebki, na wadze. I potem do jednego z tych na przykład jabłek przyklejamy kod kreskowy wydrukowany na wadze i tak dalej luzem wkładamy ten zakup do koszyka, a potem wykładamy na taśmę przy kasie, a potem pakujemy po prostu do jednej wielkiej torby z innymi zakupami wciąż te jabłka luzem. No przecież i tak umyjemy je przed zjedzeniem. A ta porada była nieodpłatna. Dziękuję za uwagę. Majówka przed nami, planowanie wakacji w pełni, zajrzyjmy do artykułu z kategorii podróże, a tym artykułem jest lista państw najrzadziej odwiedzanych przez turystów. No niby przewrotnie, choć dla ceniących spokój to może być ciekawa propozycja. Ta lista na portalu Interia, a liderem zestawienia Tuwalu, czyli państwo znajdujące się na Oceanie Spokojnym w rejonie zachodniej Polinezji. Dane wskazują, że w 2023 roku Tuwalu zanotowało jedynie 3700 przyjazdów turystycznych. Czyli niewiele. Tuwalu to kraj wyspiarski. Wydaje się być idealnym kierunkiem dla osób szukających odosobnionych rajskich plaż. No ale tu przeszkodą jest sama podróż, która tu z Europy trwałaby około 60 godzin i to z przesiadkami. Na drugim miejscu w tym zestawieniu najrzadziej odwiedzanych państw świata są Wyspy Marszala na Oceanie Spokojnym, a więc znów chyba chodzi o te podróże i w poprzednim roku zanotowały one nieco ponad 6 tysięcy przyjazdów turystycznych. Na podium zamyka kolejny przykład z Oceanu Spokojnego, położona w Polinezji wyspa Niue, państwo stowarzyszeniowe Nowej Zelandii. No tam średnia roczna temperatura to 25 stopni Celsjusza. Tam są piękne plaże, tam są rafy koralowe, ale dane o przyjazdach turystycznych na Niue mówią, że w poprzednim roku było ich tylko 10 200. No jednak te odległości wydają się decydujące. Piękne okolice, rajskie plaże, ciepłe wody, rafy koralowe, ale za daleko. No i tak polecimy do mokrego Londynu. Bo bardzo możliwe, że więcej turystów od takiego Tuwalu może mieć jeden z londyńskich pubów, a to powodem jest fakt, że szturmują go fani Taylor Swift. To niespodziewane echa nowej płyty, o tym czytamy na portalu Rzeczpospolitej. Płyta The Tortured Poets Department trafiła do sprzedaży 19 kwietnia, no i zgodnie z oczekiwaniami 11 studyjny album Taylor Swift wzbudził ogromne poruszenie wśród fanów i bije rekordy w serwisach streamingowych, a chociaż o ile wyniki sprzedaży i wskaźniki

Uwaga, otwieram dyskusję o tych najgorszych filmach. W środę Popkulturowa Akademia Wszystkiego przyznała Węże, czyli nagrody nazywane polskimi złotymi malinami. Najgorszym filmem poprzedniego roku został Blef doskonały w reżyserii Michała Węgrzyna. Nie widziałem, przyznaję się bez bicia, ale szczerze mówiąc, po takim wyróżnieniu, to z ciekawości, chociaż fragment bym zobaczył. Widziałem za to Uprowadzenie Agaty, widziałem niemalże w całości Serce Gór, to też polskie propozycje sprzed kilkunastu, no chyba nawet kilkudziesięciu lat i były po prostu straszne. Ale w sumie tak złe, że aż dobre, że aż warto dotrwać do końca mimo festiwalu żenady, a w przypadku Uprowadzenia Agaty festiwalu szowinizmu także. Czy państwo mają swoje propozycje takich najgorszych filmów, tak złych, że aż dobrych? 2273 oczywiście to numer telefonu do nas. Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, ale bardzo często wyraża się opinię na temat różnych zjawisk właśnie opartą na gustach i tak jest między innymi z filmami. Filmami, które mogą nam się podobać i o tych mówimy o wiele częściej, ale dziś w Trójce czas na to, by powiedzieć o tych filmach, które się po prostu nie udały. Gore, blockbustery lub współczesne kabarety to mogą być przykłady. No każdy ma w swojej pamięci film, który okazał się wyjątkowo nietrafiony. O ten najgorszy film, jaki ukazał się na srebrnym ekranie, pytał Józef Niewiarowski. Jaki jest według was najgorszy film wszechczasów? Sekundę, musiałam... Tego nie pamiętam. Aż tak beznadziejny? To było coś tam, chyba The Dreamers, coś takiego. To było o studencie, który przyjechał do Francji, do Paryża i było takie rodzeństwo. Sama akcja albo sama fabuła, w sensie najlepsze jest takie połączenie i akcji, i fabuły. Według mnie ten film trochę nie miał sensu. No z takich gorszych to myślę, że coś typu 365 dni. No Polacy są z niego dumni. No, niby są. Bardzo nie podobał mi się film Madame Web. O czym jest? O Madame Web. To jest jeden z najnowszych właściwie filmów Marvela. Marvel jest nieco przejedzony. Wszystkie filmy ma na jedno kopyto. Kiedyś się to fajnie oglądało za dzieciaka, takiego mniejszego, no bo to wiadomo, superbohaterowie i tak dalej. Ale no, jedna fabuła i nic się nie zmienia. Ludzka stonoga? Bo jest dość obrzydliwy. No wszystkie filmy typu gore, jakieś takie krwawe snuff filmy, tego typu rzeczy. No i większość filmów z Kirsten Stewart, która ma kamienną twarz. Killer 2. Jego żona była zbyt wyuzdana i po prostu zraziło mnie to. Takie wszystkie mainstreamowe, na przykład ten Miś chyba leciał w zeszłym roku. Miś? Miś, a chyba tak się nazywa ten film. No jest taki. To jest mega głupi. Ja uważam, że Barbie to jest mocno średni film. Bo uważam, że był to jakiś zamysł i on miał być taki feministyczny i miał być taki otwarty, ale to wyszło tak mocno pod publikę i wydaje mi się, że jednak mimo wszystko temat został uproszczony. Ale źle się bawiłaś na tym filmie. Tak. Bo ja się bawiłem przed nią. Ach, ale może ja mam jakiś inny, nie wiem, poczucie humoru. Kabaretowy show. Czyli kabaret pani nie lubi. Bardzo lubię, ale oni powinni sobie posłuchać te kabarety, które kiedyś były. To były kabarety. Człowiek naprawdę miał powód do tego, żeby się uśmiać. Czy ja tam usłyszałem Miś? Naprawdę został uznany za słaby film, że tak zły, że aż dobry. No może w ten sposób, że tak, że dobry jednak mimo wszystko. No nie mogę się z tym pogodzić. Państwa propozycje tych najgorszych filmów, oczywiście z uzasadnieniem, proszę je składać pod numerem telefonu 22 i 73. A my po 7 porozmawiamy z organizatorką akcji Najlepsze z Najgorszych, Moniką Stolat, właśnie o zafascynowaniu oglądaniem tych filmów klasy B, tych paździerzy, tych gniotów. O, mógłbym tak bardzo długo. Cause it's your heart, it's alive.